نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الله الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اما بعد دشمار تاریخ تمجید شکر سپاس از عظم کا آغاز سداوار کا خالق کائنات مالک ذل جلال اسم تمام کائنات خالق و مالک شو اس نازحال ذات چھ اس تمام شراکت نش منزہ پاک ناون اندر سکتن اندر کانن اندر لا شریف تلا زوال انتی رب العالمین سن جوادین یا تشکون آسمی شہادت دوئی ہے سپری حفیظ سپری افتاد دیوان سپران چا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریف تلا ہمیش قائم دائم روزن باجن زا یسن موچ یسن مندر چا یہ تمام اعضاؤں کے تمام نتائج سے نشن منزہ سکاش کل من علیہ فان ویبتا وحش ربی کا ذل جلال و اکرام کائنات سندر اگر کان ذات ہمیش روزن واجن شخص کی صرف ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ رب العالمین سے نوازنیت رب العالمین سے نکنی رکھ گوہی سیت سون عادتی کیسے گوئی کی شہادت دیوان افسیر سے سون حادی سون مرشد سون بطحال سون پیشوا سون رابر کامل شزاتی مقدر سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن چھ اشہد علنا محمدا عبده ورسوله ذات مقدر سے رب العالمین سن بند ایش رب العالمین سن رسول اور یہ کہہ کہا رب العالمین ان ذات مبارک اس پر نازل کو کہ اگر چہ یہند حلق مبارک دراو یہند زبانی مقدس دراو مگر خوشت او خوشت اللہ بوئی گر چہ از خلقون عبداللہ بوئی یہ کہتا ہے یہند زبانی مبارک اندر دراو کہ گیس میں زانم کہ کیا چہ یہند ذاتی کلام بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تگاش زام شرك اف يطيا فرق قران مجید چھو وحی جلی قران مجید چھو وحی مطلو احادیث مبارک یعنی یہ کیا تھا یہ زبان مبارک نبوت کے انتر وحن ولی اندرا یہ چھو وحی خجی تو وحی دار مطلو رب العالمین اشیس مگا رب العالمین جنہ جنہ کون چیزن تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا نترایو پانت پاکن ذکیر اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ برجان مسلم داشتن ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتن بهما کتاب اللہ و سنتی نترایو پانت پاکن ذکیر یہ پانت جمن دون چیزن مضبوطی سان خواب کریو چیز سالت گتیو نا ہر جنس کی گمرا ایشو بشارت دیوان ایک طرف ویسی ہے مگر بیتر کچھ بشارت دیوانی حضرت رسول اکرم اے نانے امتیو اگر ایمان دوان چیزن کریو مضبوطی سان خواب بسو بشارت دیوان بسو خوش خبری دیوان چل گتیو نا ذاتی گمرا مگر یہ لیش مچان چپنے نامالن کو ایسی ہم دروان جیر بس پشت رہی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما فيضر به اخرين رب العالمين تو واري هان تو ليكن قومن على الكتاب هندو زري عزت افضلي كران مگر يس قوم از كتاب پس پوش راي رب العالمين تو تقوم از دليل ده وہ زمانے میں معظم تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن قرض رب العالمین اسمنگا رب العالمین جن ہے چیز تاس نبوت کن تروہن ویرے یختیو اللہ سانی خطر ہوئی تو رب العالمین جن ہے تمام پیغمبرانی کرام ہم دعوت مچھو ایک پاتے جن نے بار بار آرز بکر دو از آدم تا ایدم آدم علیہ السلام سے جب اکتی کرتے ہیں وہ نکتا ہمارا اگر اس مچھو تمام پیغمبرانی کرام ہم بہت خودر جی شاید اچھے جائے عرض کرنا رب العالمین سن جو کہ اسلامش ایمانش نعمت اجتامت ہوا کی وقت کی وہ دائیو دے جو آدم سن جو وقت کرتے وہ نکتامت جو کہ اسلامش ایمانش نعمت ہے کہ رب العالمین عطا سے کرنا آج برابر میں کہ بے کا نعمت جلد کا نعمت اولاد کا نعمت ان سے نعمت اس کالا سن کی من ہدایت آئے ایم کیا نعمت مال تو دولت کیا نعمت مکان کیا نعمت پراپرٹی کیا نعمت تو ہر چیز سے نعمت یہ کالا سنتا نعمت اس سے آئے تھی اسلام یہ کالا سنتا نعمت اس سے آئے تھی ہدایت مگر یہ اسلام اس نعمت جلے سوچا جسا آج آدم تا ایدم از تامت ہوت میں قتل ذریعو ویو ذریعو جیسے تیو ذریعی تو ہی آخر رب العالمین سنت کتاب جیسے رب العالمین سنت پیغم چنر یعنی بیش ترین مکان ذریعی رب العالمین سنت کتاب ہے ترین دور اس من تو رب العالمین سنت پیغم بر اس لیا دور اس من کنی بیسی تورا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کنی بیسی انجیل خدای سنت کتاب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنی بیسی زبور رب العالمین سنت کتاب حضرت داؤد کنی بیسی ابراہیم علیہ السلام و سلام تک سنت سو پہائی یہ بے شمار کتاب رب العالمین نازل کرے اصل کا اصل سورہ کتاب یار اگے زبور تورات انجیل تو قرآن مجید نہ رب العالمین نے بے شمار کتاب نازل کری مت وہ رب العالمین سوز یہ اسلام نعمت کیا کتاب ہے یہ ذریعہ نہ تو ہے ذریعہ پیغمبر سے ذریعہ یہ خدا سے کتاب تو رب العالمین سے پیغمبر وہ خاصا پر زمانہ سے غائب نہیں ہو جو یہ میں نے رو رہا ہوں یہ چرائے کے آدھے کے سنسکارے جدا یہ نہ کو اپنے آدھے کے سنسکارے اگر اس نے آدھے کے سنسکارے جدا کرو آپ اس سے وہ گمرا عیسائیل ہوئے پیگل روی ہوئے تو یہ شو عیسائیل کن کہ وہ درہا رب لانے جس پر کہ وہ رب سے پیگل بار اور یہ من بنیاؤں تو ہن چیز مانیا یعنی رکاوٹ رکاوٹ بنیاؤں تو ہن چیز یعنی وہ رب لانے جس کتاب درہا آپ کتاب من نگه که یکی پیغمبر قای کنی به سون یکیونو خدایتون نکن که یکی خدایتون بندتون خدایتون نکن یعنی که ما کتاب پاش پوشتم که ما بناو یوهای نبی الله یکی من مانو که بناو ابن الله یکی من مانو خدایتون نبی یکی مانو خدایتون نبی یعنی که ما کتاب دیو پاش پوش گفن باید یه زمانه دندر که اگر که انسان صرف قرآن یاد رکی یا پیغمبر یاد رکی شکو کمرا هیچ کالت سیم جانوی که زاری پانت سویت لازمو اگر قرآن مجید از رب العالمین سوز کتاب جای قرآن مجید سویت پیغمبر ذاتی مقدس که حضرت رسول یاد رکی از سو ذاتی مبارک وعلمو انکیكم رسول اللہ قرآن مجید سندر رو فرماو سوز رای حجرات سندر توی زنیم پایمانشو موجود پایمانشو تجریب فرمان زنیم مقدسی حضرت رسول یا کرم صلی اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت که ایدی انتقال باتی سمجی صبح ابو بکر صدیق زنن بنات پارینی میں یہ آئیت دیدی کیا ایدی رب العالمین سے فرمان وعلمو انکیتم رسول اللہ پایمانشو موجود زنیم مقدسی رسول یا کرم صلی اللہ کم نیم آئیت مجید موجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت دوبارہ کہا فاروق اعظم کیا تجھے سمجھا اصل سنا بھول جو تھے سنا کی بابا کہ میں روزن تا کہ یہ نہیں کہ میں اس مت موجو تو یہ دین ہے اندر وقت سے عرض کر دو رب العالمین کی کتاب حیات نبی حیات نبی کے نبی سے زندگی یہ کیا کوشش ہے نبی سے زندگی سے تھا بھی پانا تھا کہ اسے یہ پانا سے ذات جو نہیں تھا یہ حیات نبی آسن کریمی جنی یا حیات نبی کسی نے مانا بلکہ یہ حیات نبی بناون پانی زندگی اوسن یہ حیات نبی سن مناون کیا یہ حیات نبی سن اپناو حیات گئی زندگی نبی گئی نبی سن زندگی نبی سن زندگی قطعت وری آسن روحات وری نبی سن زندگی آسن رو گئی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يسوع قد تاتي غري كانت تجربه نبوات تروي هي يما شي كان خاطر اسوه حسنه بناوان حضرت رب العالمين اي معنى بندو كنت خاطر شي زندگي گزار زندگي گزار مو شو بهتري نمون ذات مقدس حضرت رسول الله هم نه اسوه حسنه کو چھوڑا زندگی ہی جس طرح امام بخش ہے دنیاوی معاملات آسن دینی معاملات آسن بہت احمد قرار احمد یوسی پیغمبرانی کرام انتو قرآن مجید دعوت چھا یا خدای سزن کتاب انتو پیغمبران دعوت تمام کتاب ان دعوت تو تمام پیغمبران ان دعوت چھا کھولی سزن علا گلے دعوت چھا کھولی یعنی رب العالمین سن عبادت وما خلق الجنہ سورة زاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا رب امتنا رب العالمين قال يا بني جن انسان اب ادم باب يوم القيامه يم كان بعد سير كان خاطر يم كان نيه بعد هاي عبادت سنت تمام پیغمبران کرام نا حضرت ادم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم دوہ پانی قومت تکے تو نیه بعد نا تکر جو اگر خود اللہ تکر جو رب العالمین سلی بات مگر ونچہ خارق چیز دعوت اس کو حضرت رسول یا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت قرآن مجید بریو قرآن مجید صلی اللہ رب العالمین جائی جائی کوٹ کرم یعنی حضرت موسیٰ انجل دعوت حضرت عیسیٰ انجل دعوت حضرت نوح انجل دعوت مگر تحصیل ہے کہ یا کاؤ کی تم حضرت پہنے قومت دعوت پہنے قومت بلکہ اس ایسی ایسی وقت سے اللہ ضرور پیغمبر حضرت موسیٰ تھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ایسی زمان اس میں بنوائے پیغمبر آج ایسی سن جاگ گئی آج ایسی سوار اس میں آج ایسی سارا جاگ گئی سارا کہ میں اس پانس پانس سوار میں زمان دعوت کوئی موجود کوئی جائے کہ اس دعوت اس اندر تمہوں کیا جو لفظ مربوط استعمال یا ایوہ النار بلکہ جنہیں پائیت گریب دعوے کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندر میں بھی اس نے آئے کریم سورہ فاتحہ کا اتنا کرنے کی راوت کو اور علی مجید ابو ہی مائی گئی سورہ بکر ہو ابو ہی مائی کریم آپ اچھا بند اگر تم قرآن مجید اس پر غور کریں بڑھنا شروع کر کریں قرآن مجید اس پر غور سورہ فاتحہ اکثر کے خلاف سورہ سوال سر اور قرآن مجید بڑھ سورہ تو تمہیں سورہ بنا قرآن مجید بڑھ سور خوش ہو سورہ فاتحہ اچھا بیاض بات کس میں کیا پہلے سوچ بنا سورہ فاتحہ کیا شب ناؤ دبا اگر چھ فاتحہ نہ چھ فاتحہ کرا دے فاتحہ کے خطا ہے یافتہ ہو من خطا ہو یافتہ ہو نہ کھولنا کاشف کھول فاتحہ کو کھولنے والا یہ قرآن مجید کھولان چھ تو جلد کھولا یہ قرآن مجید پڑھنے کے والا کھولا اج تو ہو سور میری دے سورہ فاتحہ اس بنا تھا وہ سورہ فاتحہ ان سور کی قرآن مجید دیوا کھولنا کیا سمجھ ہوا نفس رب فاتحہ اپ سورہ شریف اس کو جائے آیت الکرسی کیا ہے سبنا آیت الکرسی بعد کی کوئی سبن بات ہوئے اپ کے سبنا آیت الکرسی اپ کو سبن کرسی ایسی جائے استعمال کو مت وسیع کرسی ہو سماوات والا سورہ بکر کیا ہے سبنا بکر اپ کو سبن کرسی بکر ایسی جائے استعمال سورہ آل عمران کیا ہے اپ کو آل عمران لاکھ یہ تو سورہ نساء کیا ہے شو اپ کی لفظ نساء اپ کو کوئی نہیں رب العالمین زنانن ہن ذکر کرا آج سورہ شریف کے اندر ادھر بہت سورہ قلم کیا ہے سورہ قلم نام آپ کی قلم ذکر وال قلم نون وال قلم یہ وہ آیت سورہ در ادھر بہت کیا کل سورہ مگر سورہ خواجہ اسم تھا لفظ خواجہ یہ وہاں سن جائے آج کیا ہے کہ خواجہ ہمارا اتن مردر پارن سواتر کیا بلکہ کیا خواجہ ہمارا ہے انی موجود ان سوچ قرآنی مجید ہمارا خواجہ دل کتاب قرآن مجید کتاب ایمان امی سورہ شریف کی ایمان تو یہ تو قرآن مجید مقدمہ یہ تو قرآن مجید دیباچا یہ تو کتاب کو کھولا کلی تو کتاب کی بڑھنے پاس ہے لیکن کیا دیباچا یہ تو قرآن مجید دیباچا قرآن مجید پیش لفظ قرآن مجید مقدمہ رب العالمین اور حکنامان کنیز بندر دین کرو اشار فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وزیر خارن والا رب العالمین کی آج سورہ شریف کا صدر ہیچ نہ آگا اے نین بند جن نین دربارہ صدر یونیسی کس کو جاتی ہے بند نکوی سورہ شریف سورہ فاتحہ قرآن مجید کھولا نہ نیتی آج سے بیاج نار سورة المسلہ سورة دعا رب العالمین کی ہیچ نہ آگا اے نین بند یعنی میری دربارہ صدر یہ کس کو جاتی ہے حکم لازمینا بڑا دنیا تحریر کرا الحمدللہ بڑا دنیا تحریر کرا حمد سنا بیان کرا یہ دنیا کس کو جاتی بڑی سواد جاتی خواب چک لیا کھان چیر چک لیا کھان جو چکلی سنگی خوڑنا کی بنا مطلب کیا بس انسان سنا سنا پاس آج سطری مر میں کیا کام کیا میں کیا جو بھی دیکھا یہ کیا خلاص سے سیکھا آج سطری مر مگر گھر جا دیکھا آری گھٹا سنا جنادی آری پتا سنا کیا اخلاق انتی سنا اگر انتی پتا سنا گھر بھی نہیں پتا سنا بہت تائم بھی نہیں رب لانی ہم کی حکنا مانا سورہ شیری پسندر یعنی میری دربارہ سندر ہیوانا سا کس کو جا سکی مان بیاد بھی سانا ہے جنی ہیوان گھڑے جنی ہے اگر قبرستان سے مردن آسا دعا کرن اگر تیت پرس یہ سورہ شریف جلی مگر کل اعتبار ہے دعا کی اعتبار ہے جلاو کی اعتبار میں ان بطوری جلاوت پر بلکہ کیا پر ہے بطوری دعا سورہ دعا اسمت بڑے رب سن تاریخ الحمدللہ الرحمن الرحیم رب العالمین سن رحمان رحیم رب العالمین سن بڑی بڑی تحریر کاری تاکی رب العالمین رحیم سے رحمان مالکی یوم دیتی رب سن بجر کرو گیا رب سن جج دے آف جج میں جنگو آئی تو چکتائی میں دین سمنان یم دو جد آئی جن مالکی یوم دیتی مالک و مالک یوم سمنان دو آئی دین کا سمنان قیامت دین جونا یم دو بڑھ لئی جن دین سمنان یعنی کانسی کان کام کری پتہ دیا ژور بچہ جدا جنا مالی دیو مجھے رب العالمین سکھ تم دوس مالک یو سکھ تم دوس مالک یہ ناو کی دین ڈے آف ججمنٹ اینڈ دوس سانن اعمالن کی رتن اعمالن جزا یم دو بر اعمال کرن والے نیتن سزا اوتان حکمان رب العالمین اور یہ میں دربار سندری پاتے إياك نعبد وإياك نستعين إذا وسيلة إيش كيف باقي هجنا ما رب العالمين وسيلة يعني من الدربارة خلال يوناتي لأجي أنا أنظر إياه وسيلة ملت بعد قسمة دي أشتنا وسيلة فيه سفقية دربي إيش نبي ما جد قبر ما جد قبر إيه وسيلة هلا إيه أصار إيه وسيلة هلا إيه قبر إيه وسيلة اکھ لچھ تہ ژوہ ساس پیغمبر ان میں وسیع کوئی نجات نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ نے میرے فرق بلکہ سورۃ الضحا سورۃ فاتحہ فرق آدم کی ہجرانہ رب العالمین یعنی میں دعا آسک منان یعنی میری دربار اس میں یوار آسک میرے جانا بڑھ کے وسیل مگر وسیل کیا آسک کران کیا آسک نہ آسک ربا جیسے کرائے تھا کیا بارا ایک سیل کرائے عبادت کوئی نماز سے پران جانی خاطر روز سے سوال جانی خاطر درود سے پران جانی رضا خاطر یہ عمل چھت بکرا رب العالمین یہ سے انا ایاک نعبد رب العالمین یہ کہ نماز پر یہ پر جانی رضا خاطر تم پر خاص پت پانی حاجت مانگا و ایاک نستعین رب العالمین دے سے مدد مانگا سی علماء کرام کرام بیان دپان اس کی نابود یہ رب العالمین ہیچنان اورے ونان وسیل مگر وسیل کیا مانا پانی آباد ایاک نعبد رب العالمین سے کران عبادت اگر یہ عبادت قبول کرتم تم سے ونان انت پاس کرتم یہ مشکل حال رب العالمین کی ہیچنان وسیل آن وسیل آئی سے وابتگو الیہ الوسیل وسیل آئی ونان کانچ نزدیک واتنک دے بچہ سمجھ جان آتی ہوں سن بھائی ونا باقی دبان کی لاز وسیل کو اگر کے اپور آشی کرن اگر پر قدل آتی یعنی قدل آتی سکتا پر وادا کافور آنا دیشو صحیح قدل کو بنا ہوں قدل یعنی بنا ہوں آدواتا بھائی اپور مگر یہ دے پر کہ رب العالمین نزدیک واتنک دے یہ بنا ہوں سکو ذریعے سے بنا ہوں پیغمبر ایاک نعبد عقل کی زمانہ ہی عقل کی زمانہ ہی اس طرح سے عقل آپ کی لفظ الوسیلہ علماء کرام کرام بیان آپ کی لفظ الوسیلہ یہ علی غامر رجب کو یہ کی دماغ اشارہ یاد کرتے ہیں انسان سے زیر ازمنا احب الزہنی انسان سے زیر سے پارے گا تھا یعنی رب العالمین میں چھوانا وقت گوئی لہی الوسیلہ اے نانا بندو نینی کی واتنک ذریع کریو اور تنینے وسیل ساری تو شکر ہوا تو آتی بسیل نینی سے نفسی واتنک ذریع کریو چکی ہم کالا نہ کہ انسان سے عقل پارے گا تھا رب العالمین میں نفسی واتنک ذریع کی حضر گئی تاکہ نماز ذرا کلاس پارو تو کریو نظر یعنی کہا حاجت ہو سفر حضرت رسول یا کرم کی مجھے جانا وزیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ملت باب حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام زاکا علمت وزیر رسول یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث مبارک نمیام یعنی مجھے حاجت ضرورت حضرت جوانی یک دبا اس پر نماز رسول یا کرم استخارہ کیا مشکندر جو جی نبر کو تو کیسے کہا مولانا سید توفیق رحمان صاحب یہ تو جو جی نے کہا تو نہیں استخارہ کرنا ہے یہ تو ایک مطلب لیکن الحمدللہ اس حج فائل فائل آئی ایف میں مولانا جی انسان کیسے یہ اس میں نماز بھی سید توفیق رحمان یہ انسان یہ میں چیزن جواب بھی تو پاچھو جو جی نے کیا باقی میڈیا ہے کہا بس خدا خاص مولانا جی بس استخارہ کرنے İstikharen tutuyor. Seçilir. Hadis mübarek asılıyor mu? Yıkma namaz, atayyat, her seçme bana tutuyorsun ya. Yıkma koyacak seçme bana ya. İstikharen gav ya. İstikharen gav. Rabbil Alemin'in nasib var mı? Kötü. İstikharen gav. Rabbil Sıklar'ın başı var. Yedi dünyevi kalktığım kıyasın, işte benim yarım dostum sıkıran başı var. Şuna böyle sıkıran başı var. Ya ne anca parayı kalan kayın, ne mantı tekin takini bu yıvaca nani kadri cevam kini? Kim nacar var? Ne anca takini bu, nedir ağız mı tekin parayı kalan? Şu kadri bana, magat tekin var, yok da çiz, nadri tal, nikah. Ne o cevabı ki nikah? Ağabeyim sıra hiç iyi ki, şimdi bu şey. Magat patma şeydir kabar. Nikah yani kadri cevam kini? Atman sen yani kadri kar gibi. Ama hiç yok ne abi diyor. Bu ama yahut ki seni kodlu kılığa kalasın insan derdi sırt ve atar. Aynı işte hiç yok ne abi dua adı durusun diyor. Her bu gün şey edip mübarek. Aynı insan derdi geçip döşünüp döşünüp döşünüp kalın döşünüp. En fark etmem bu dua. Allahümme inni asalluka hayraha. Ve hayra ma cebeltaha aleyhi. Ve auzu bika min şerriha. Ve şerri ma cebeltaha aleyhi. Rabbil alemine yüzlerimiz mi kır? Deyye kârı fıçı kâdı kâdı. Su kârı vâdın öldüm ya. Rabbil alemine yok seni sınır kâr. Deyye kârı fıçı kâdı kâdı kâdı mı? Dayı kârı nişi dizdin ya. O da dua hekime var Resulü yaptı. Emiz navcalara sevgi. Emiz bana ama su korku kâdı. Lan kitabı nikah var. Niye hekime var çaldınız mı var? Kıladınız navcalara bana bak. Bu ay bu ol yar doğum şutu gibi lan yıpensi elinizi. Kitab-ı nikah var. Temmuz nevi hadis mübarek. Hiç ne olur ki dua Hazreti Resulü yaptırmıştır. Bir dua edip bana geldi. Rabbil Alemin'in şu dünyasında bekliyor iki yüzde onlar verildir. Dinledikler. Sana bir yarattı manifiyat. Bazı diyor ne gerekiyor? Bizi bekliyor ya. Ki yüzde onlar dünyasında Rabbil Alemin'in suazı kurdu. Subhanallazî kalakal azvâce kullâh. Subhanallazî halakal azvâce kullâhâ. Biraz koyduk bir kısmı. Gör gör. Gider ben biraz koyduk bir kısmından yürüdüm, zimirdim. Biraz koyduk bir kısmı Rabbet Doğru Kerim. Magal enikman kapay. Aynen yuvarlı yüzünü Rablarını versin. Önce ananı çöktü, bayık çanan, marveti çanan. Gör denen, çananı sörgen yiyordu. Magal alatalar için aklını tutar, katına çıkardı. Rabbil Alemin bizi boşarın işine geldi. Ay bitti, hiç ne olur ki dua Resulü yaptığımızı. Harmoniyeli ciğir dağsak anan, marveci eski zamanı sınır. Ta zamanı sınır az dur, kal. Uğur. Aradalar için. İmanımız göz var, zavakta silah. Ben sadece bir dua yaparan, atayla kovan döşün attı. Ama da zimanan Allahümme inni yasaluka hayraha ve hayra macabazaha. Rabbil Alemin'e yüzeyiz mi? Yakmaz kağır yaktırdık mı? Ve yüz yakmadan kağır tutsa kum. Suhat neydi? Ve auzu bika min şerriha ve şerri macabazaha alayı. Rabbil yüz yakmaz şer. Ve yüz şer yakmaz kağır düşüp koymuş. Yat şarap ve gitti yüz kağır düşüp koymuş. Ben şerim hiç dizine. Hekin aman ki dua Resulü yakın. Bir de ben karnı öyle kandır ay. Kar var ay, ya siz kalkın ay sarın, hacet bu kapın altını istikara karın. Şimdi niye yakalım böyle bacayı koy? Asla karın istikara bacasa hacet kini değil mi? Nikah şu karın, nikah şunu karın istikara, bakara nikah kini değil mi? Bak şunu karın istikara. İstikara ki ne dedin bu? Nikah yani kadri kadar gibi, Allah bana için atmış yani kadri, iman senin kadri. Ben bak peşin o Hazreti Resulü yaptım. Harman istikara aldı karan bağlı. Şu karak telefon diyor dedi. Bak sen karak dedi. İmana göre kadar kar cevap. İstikara hiç ne olur Resulü yaptım o. Gelirse bak buna vaki yasa aklı kimde davul. Haber aklı sen yani kadri kadar kim? Sen seni kabil. Gel میانہ خطرہ اگر سر میانہ خطرہ جان کی نماز یہ کوئی دم جائے ہم پہلے اور جو آتے بھو کھران وضو آئے جو کھران تاز وضو وضو کرے آئے جو پران بھاری نماز یہ آگا نہ بھو ربا کیا نظر بھو آتے نماز ذرا کرتے پر پر جو مگان دعا دعا تو اندر ہے جو مگان رب العالمین جوڑ دعا رب العالمین اگر یہ اللہم انی استخیر کا دی علم کا و قدرت کا دعا پر اگر یاد آئے تو اسے پر مانگل رب رب العالمین یہ کائنی اندر اگر میانی خاطر شو خور اگر جن نتا کرنا پندر میانی خاطر شو جل دیزم آجا دیر کرنو توفیر رب العالمین بسائی مانگان کچھ تو شکرانا علم کو نسن علم کو انکا دالم ولا عالم استخار کے الفاظ کی یمائی انك عالم رب العالمين تجب زانا ولا عالم فتجب زانا اگر آپ کانی اندر میانی خاطر خار شو جلدی زمی قوام کرنو اگر آپ اندر میانی خاطر کنی قسم شار کتا زانا مولد سوی ایگو مشور رب اتو جلدی رب العالمين سای مانگان سیزم انی خانی شر جلدی زمی قوام کرنو قوام یہ جناوان استخارہ کرنے طریقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ہے کران وضو کرے ساز گڑ پر خوش و خود خان یہ نماز ذرا سب پر کار بار آتی دکان آتی راول کن جائے کا بجلی آتی کر نکاح ہے بھی کر کا کس کام آتی رحمت کیا جن میں پالو اس نے نہ دیتا ہم پتہ دن بڑھ کر وضو تم پتہ دن بڑھ خوش و خود خان نماز ذرا کر پر ہم پتہ دن بڑھ آج جس میں رب العالمین سانگا رب العالمین اگر آپ اندر میانی خاطر خور تیل دیزم کار مقتاب دی اگر آپ اندر میانی خاطر شر تیل دیزم امیشن پا اسی استخارہ ہیچنا ہمار حضرت رسول یاد کرتا اچھ بڑا گی یا کنا بلو قدر چو خار چھوڑ خاصل خاطر تا ہی ہے خار مگر ہی ہے خار کام ولی کام خدر تیم تیر عمل بھلا اثر بیروغار دیرا تو قرآن مجید اکثر گوار دیا وائن تر اکثر گوار آمد سے کیا سمجھا ہے سکھ باقا نے آخ حدیث مبارک کیا سلام کے ایک برم آخ میں نے مجید جواب کیا ان سمنا لیا اج حدیث مبارک اخمر فرمو عزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا لیم وائن تر خادن وائش نے مدان کی پلو سے تکان کیرے بان سے تکان این دل سے مصبر تسیوہ کرنا آگا میں تو قرآن مجید ولا تجرب واضح جدر ایسے گوار چلنے کیا اگر روز ہمو اگر پالو سے ہمو اگر میدان سے ہمو ہنس کیا جاؤ آزاد کر آتی علماء کرام و اجازت جس میں کیا دیکھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج اس مبارک کے اندر ایمان جواب کیا آپ کی اس لیے یا کچھ یہود ان کو نشان آج یہود ہوں تم سے خادم ہے ودا ہر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سو ودا ان حالان کہ ہندس یہودی شان ساتھ عذاب نمبر دو ان اس میں تک سن ہوج بنا خبائیم کے بنا خورنے جدو مرد ما کر بنا قرآن مجید چو بنا تجر واضی رہتو جد رہو کرا آج کچھ مجد ہوتا یہ شہر کرو ہے یہ سا کھنے ان اس پنج بہت آج واضی رہتا جمال عذاب کرنے سنو یہ ای نسما واجی ما کرے اس کو واجی پانی واجی نا اگر نئے پانی نو اس کا نہیں تھا کیا گو ای نس کھڑی یوں بنا کے ای نس کو بنا کے ای نس پانی بنا تو ہے ابر سے صاحب نے علی وقا افرج اللہ کتاب الجنایت کا رحم اللہ سنی اربانی علی الرحمن نے کہ تاب مست واری حدیث مبارک ان سیم یا مسلم جن کلیل القادر صحاب مارنے پرو ہے سارا ساتھ پانی سام آیا نا ینا نہ ہوجو ینا پالو سجو ینا نہ پیو سایو وان اگر نہ نیمن چیز نہیں سچیا کہ میں نے بزرگ قوم جما اگر نہ نیمن چیز نہیں سچیا پانی آلا آیا لگ کر نہ اگر نہیں جائیں تو نہ جائیں جیسا کہ نہیں اگر نہیں من جائے اس مبارک فکر اوسو تورم فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ترك ومن خلق ومن ترك فکر میو امتی یوس مادم سندر پانی پالو سای یوس مادم سندر پانی کرے بان سای یوس پانی مادم سندر ماس کای یوس مادم سندر یاد دی فرما حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ مارن وول مارن بروٹ پنہ زندگی مزہ آسن پنس آلیال چیز ہچن اگر نیم ہچن روز گزر لگا رب العالمین فرما حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجن سن عذاب گزان امس پہ گڑا کھسان یہ قرآن مجید کی سطح کہیں مجھے کنٹا تھی گھان کی یہ تار گھان کی روب فرما ولا تجرو حاضر یہ درو اخرا یہ گنا امس یہد گنا کی امس کم گنا امس پن گنا یس نیم تعلیم و تربیت توے بزرگان دین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام حضرت یعقوب نبی علیہ السلام حضرت یعقوب کے مارنے کا قتل ہو سورہ بقرہ کھڑی بس ہم پتہ نہیں پڑھیں ساری نیکی تو پھر ہم اس فکر یہ پراپرٹی ہے فکر خود کر دو اس کو جب کر دو اس کو مان ہز کی کیا ہوا یہ بھی فکر پانی مارنے کی فکر مان ہز کی کیا ہوا نہیں دنی اس فکر حضرت یعقوب نبی علیہ السلام یہ تو مان ہز پانی ساری نیکی نانا مار مگر میون جسم نا گوس یہ کالس حرض مز واقع یہ تو کالس نا گوڑا اکیم سوال دیو سوال کھو پتہ کیا کرنا ما تعبدو نا مل رائی اس کال میں بڑی صبح کے پوائی سیدہ میں نے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام والسلام مون سمن پنن اولاد مرن وز سب کہ میں اولاد با مراک شو سچے آسا ہے با مراک شو جناب طاقت کی پکڑی واڑ ہم تاج لو یہ سپور یہ تاج لو یہ سپور جنا ہو کر یہ تاج لو یہ سپور سچے پر مرن وز کی دباؤ تو میں اولاد با مراک شو میں جس نہ کو نے جس کا خلاص مت بات یہ تو کالک میں بڑے اچھے سوال دیو جواب سوال کیا ہو ماں کا بدو زمین گاڑی نہ وہ تو نہ کہ فکر نہ بھی چیز نہ نہیں مارنے پاتا کاش کر دیا بس اور سے تم فرما کر رہا اللہ کی دیوان جواب قالوا لا نعبد الا حقا و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون اے ساری باب اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سب برگاہ ہم کالو ہم ون نہ بدو ہم عبادت کریں گے میں تھوڑا گرامر آج پڑھوں این مزاریا نہ بدو سدا ہم سے تھوڑا جمع مزہ ہے اور کرو عبادت اور کرو کی عبادت کالو نہ بدو ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے قالوا نعبد الهك و اله ابائك يسكون بشرو كان الاباء اجداد الصراقات هن ابناء ديمارلا ابراهيم و اسماعيل و اسحاق بريو اليوم كل علم تشرو انا سنعت ابن حلايا علم تشرو شرو ابو بوشوزا حضرت يعقوب سنده الله ده هون هون اي سراو بھائی ہم نابود نہیں جب کالو نابود ہم عبادت کریں گے الہ آپ کے جس معبود بھائی الہ آبا ایزا لیکن تم معبود ہوں چاہنے آبا آبا ایزاد ہم جس معبود ہوں بھائی ایزا ہم سے جس معبود ہوں بھائی اسرائی اس سے جس معبود ہوں ایمان سے کوٹی ہوشی رہا یہ کوئی رہا ہے یہ اندرو کیا ہوتا ہے یہاں سے قرآن مجید آنے چلتے ہیں کہ مالا جو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تم سندس زہنس مزا تو ٹاٹ بڑے تم سب کات کا تم سن گئے تم ہوں کیا زتو تم تو کھانا زتو تم کیا ہوں خدای او کا جدار تم سے بھی زیارت مدور گوڑے قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت کریم رب العالمین فرمان لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم اتا میں اگر تو اند خاطر سا کتاب نازل یتما تو بھی چل گئی تو یہ سارے اب وچھو کہ تے کو دیو سبحان بڑے علی بھی تک پنے اون سنا جو ہے جلدی آنا کر نکو کو یندرو تاو یار میرے قرآن مجید احادیث مبارک از پڑھا تو نہ کہ ان بڑے سری سری نبر پڑ نگہ خالی سے ہو گئی تھا اور کارن سے تھا جو قرآن مجید احادیث مبارک خالی سے اگر ان سے انو اس نہ بڑے بھائی ذہن اور بڑے بھائی چل بھائی نے ہدایا ایم سے ذہن بڑے تمام یم ظالم زوال چھنا یم سے بڑے صاف کرنے پس قرآن مجید پر پس احادیث مبارک پر پس ایک قائم کی جوان آپ کو ضرور ہدایت ملے گی ضرور آپ کو ہدایت ملے گی مگر قرآن پاک پر حامل ذہن حامل ذہن ذہن بند کر کر تھا رب فرما سورہ انبیاء اندر نکل کیوں کتاب یہ نازل ہی ہے ذکر کو اس میں آج ہی کی ذکر ہے صحابہ کرام میرے باز ایسا بہت سارا نکت مل بھی تھی آج کی بیام نہیں ہوں گا اور صحابہ کرام میں ہوں چکی مراد ہم نکل گا بچپن زمانہ اس پر کتنا نہیں ذکر کرا یہ مارکر زمانے اندر کتنے کہا جا خدمہ یعنی من کتنا نہیں ذکر ہو کرا کو حضرت رسول یاد صحابہ کرام ایسا پتہ زیادہ سوال کرائی کہ تمہیں جو ہے کہاں سوال مل مکھے گیا رسول اللہ تمہیں روح عمل سے جارے ایک میں تو رہا جمعہ کتنی نہیں ہے باچ روح تیری بچھو گیا آپ کو اسی ذکر ہی نہیں تو کون جا صرف آپ مولی صاحب کو زوائی نوی نوی پار نوز مولی صاحب کے بعدے ریپیٹ سے کارا مگر ضرور ہے تم مولی صاحب کارا محسوس اور ایک پرانی مجید صحابی سے مبارکن شروع ہوتی مگر یعنی معاشرت کن مولی صاحب سے نظر تراوان یعنی مبانی سے خجیب کن نظر معاشرت کن تراوان اشتبان نا نشو کن موزن وائی جوائی روی کا برائی جوائی بار بار یعنی اب صحابی آب ان کو نارو جا رسول اللہ اب سینی نا کہتا ہوا ہر موسنا آتا کتا بسا ایجن خالا شراب دا ایجن خالا ان کو بیر آرس جنہ دیوز بودم تردد مرارا حدیثی کا الفاظ یہ میں اس نے بار بار سوال کیا سمجھا جو ہاں تردد مرارا گو ایک کو دے سوال او سی لی یا رسول اللہ میں کہتا ہوں جیسے فرموز بار اکثر شرار خیزن کھالا بسا ایزن کھالا تردد مرارا یہ جو کرا بار بار سوال دے چھ سوال یوار رسول اللہ سوال کرتا پھر آرسول اے گھر مسلمان پر آکھا جو ساری یوسی شرائر سے ہر گذب ہو یوسی گذب کی شرائر سے یوسی تمام برائی نہیں جائے ایک پھر کوئی بیان حضرت رسول جائے کرم سسمو ہر وہ پہلوان گو نسو بہادر گو نسو کیا رسول جائے کرم سسمو بہادر گو نسو آپ کیسے پاس پچھائی دیں تب اس پائے پہلوان تو بہادر کن کو یعنی شرارت ہے کہ خسان پتا ہے کہ شرارت ہے وہ تو لیا کھائی سن خسان دے دے سب اندر آج سن ہر کو شرارت ہے کہ مسلمان اسے ایمانی کی شئی لیکن شرارت ایمانی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم وہ خود بات کرتا رخصان مبارک وجنہ دا حجام ایمانت اینام چشمانی مبارک آج تک رخصان مبارک آج تک مسلمان گو بخوت خسر یعنی کم گرس کو ہم انسان ہوشی لکھا ہمیز گیتی شرارت یہ ایمان کی نشانی ہے مگر شرارت کی پاس خون کاتنا کنٹرول زبط کارو یحن کارو بات جواب نہیں مانو آتے سے باہر نگا نوکر دوستہ آج تم تو سو جیتے پیارانا زبط جاستیم غزل گانی گور مسلم اچھوار سے سائنگر تم تو ہم کو ہائے ہنڈا تو تو اپنے دعا کری دی تم تو اسے بھالائی تم تو بھگوات پہ دے کہ ساکھ سے تم نے حالا کی سوال گھر مجھے دوبن سو چھنا بھلان دوبن دبان چھو ایس چاہتی ربین نیان ہوگا ناز چاہتی خطا شراب یتی خوشنی خطا شراب دی خطا انوک لجیز کیا انوک لجیز چھو تکیم دانی نیرانی باقر دو بی بی سی پر والا حالت خورت روکا والا اے غیر مسلم گا کیا رسول یاد مسلم اگر مسلم لاکھ سوال سنا دوبن اساس شرار یم کفان ایدی شرار تو الان یادر که ایدی اثباتیم سوشمون یعنی سرار قید کفان ایدی بیش کفان آرام چی بیگر سین حاضر بودن یعنی انسان قطعید کفان یه شرار از وقتی کادر کیا گیت کفان ایدی بیش کفان آرام کیا رسول یاد مسلم کوئی نوازی تیم ایمی دفت که نوازی تنمیدی فرمو ای نانم بجیو یعنی شرار خاشی اگر تو خلا آئی تو کیا کہی تو دیکھا اگر پاسر بیت آئی تو کیا کہی خدای لار اگر لائن سنی تو سو بس درگیت باقوں تو شکرم دو درگیت وضو کر جب امی لہن دور مسلمان کی ہی مجا چھکیا آب سن کیا ہے بچہ شرارت ہم سے کیا درگیت شرارت اتھارا مگر حضرت رسول یقین اشار کران یا تکن یو سی شرارت حاصل چھو تکبر نشانی تکبر چکن سن نشانی شیطان سن نشانی ابلیس سن نشانی ابلیس کنی سپا دامتا ناری نش نار کنی سب گفن لیادا یلی آت انسان انس کئی شرار انس کئی قصر انس زد یدانی خطلتن اندر زور انس تجدارن وضو تاکی وضو سیدن کئی سن شرار سبا شکری بوئی حکیم بگانا تاکی مقدر قابرت رسول یادا بارہ لوگ عرض کرن اسلام وہ فاضلہ حقیقت بن گئی ہے لیکن وہ فضل دوران مشتی وہ فضل پکار جگہ تک علم نہ خبر اللہ تعالیٰ کے حصہ ایس تمہیں حالات من سے آمد من سے لسن حقیقت صحیح ہے جن میں تھارا بھائی نظر فضل پر میں سطر کچھ بدل کھائی ہوں نہ روز پر تک کیا فضل پر نسمت آج کی جماعت آئے رہتی سبق نو جماعت سر خیر بلکی ونن سے جماعت آئے رہتی جماعت آئے رہتی سبق سبا سال آئے بشیر احمد سوشی خانی آئے سوزن ہو اور ادو از خبر تو نشی ملتی گا اس پاہ آزن وارے نو جماعت آسن ایتی سالان خانی آئے سوزن ہو جماعت آئے رہتی اکھ نو جماعت زبردست زہین میں بڑے زبردست قریبی دوست میں ان ہوشی بدار خود اور دوست جو کہ پانے کا خان پاپ رسمی شخصی کی رائے سے نزال جو اور سیدی کی موت سے پٹن سب شہادت میں دیکھ سلمان اللہ علیہ وسلم ان سب جلال اللہ ایسا انشاءاللہ نماز پاس خانے آرہ سمجھے میں کل زبردست افسوس میں ان ہوشی کہ پھر اکثر پٹے زوٹ رہا راتی کس پاس پانے سیمہ رکھتا رہا سوڑا کس پاس پانے مادن دنے نیس اسمتا تاوتا ریمہ کرن اور کس پاس گولے سوچ پر ریمہ کے نوجوان اس کرن اور بیدا فیلت کی من موک شیوان تاچ خانے نوجوان ہم سے مجھ پاس ریمہ کے یہ سے کرن حقیقت اور سنگر میں رات بھول دو بلیہ سمجھے سے پڑھا جبا نماز پڑھے اور وہ سوئے سران پاریلی مجھے پہلے جبا نماز پڑھے میں سن سے کاس کرن اور جمع نماز پانش کی میں نیران نماز دیو کہ تم سوچ میں لگا رہا ہوں پاک رسم حسیف رہا ہوں تم سوچ میں وقت پر جمع دیا انہا للہ وینہ الہ آئی ہوں ان جماعت میں سے نزانہ راسن رب اللہ اس کو مگا رب اللہ انہا لکھ کی بچ دھنی رب اللہ انہا سن سن ایال سے سب شبیر رب اللہ انہا مگا کی یا ظلم سب کو سمجھے احسان شام کا با علم رکر آتا رب اللہ انہا مگا کی تم سن شہادت کر سکو تم سن جنازہ ایسی شلہ سنم خبر تایم جائے کہ جو خواہد اسی پلیس خان کے اندر تم سن مائز مال بدا نمائز بد مائز خانی آس کے اندر تم سن جناز رب العالی منت مونگا رب العالی منت ستر مقصور مرہوم رب العالی منت تیلی سی گمزل عیال روز پاس کو لگ اٹھ نین فتی مونگا سیلی کام رب العالی منت مانگا کی تم سن رستا گمزل عیال روز پاس کر مرولا رب العالی منت تمر پر صبر جمیل آتا رب العالی منت اکثر جماعت تک نعمل بدل آتا رب العالی منت مانگا کی سالم گرہن کر مات فإن اسمه الإسماء في كرمه أخرى رب العالمين عزيزي قوز قرن التوفيد فإن اسمه جامل التوفيد bu aklı davranan kimdir?